ان کو اپنی ملکیت میں لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو وہ ہے جو ہم اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کو عطا کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش نعمت کے باغات میں رہیں گے اور ہر طرح کے انعامات سے انہیں نوازا جائے گا، ہمیشہ کی زندگی عافیت والی انہیں نصیب ہوگی، انہیں حاصل کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہ پیغام دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، ایمان کی طرف رغبت ہو، اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حوصلہ اور ارادہ ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اہل مکہ اور ان کے سردار اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ آج کی دنیا میں اور اس موجودہ زندگی میں جو لوگ مال اور اسباب والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، اگلی زندگی کے اندر بھی ان کو یہ سب چیزیں مزید اضافے کے ساتھ میسر آئیں گی، اس خام خیالی میں وہ مبتلا تھے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم یہاں مال اسباب اولاد والے ہیں، اگر قیامت میں بھی ہمیں جانا ہوا تو وہاں بھی یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی، تو اس کا بہت ہی مشکل جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور بہت ہی دل کو لگتا ہوا اور عقل اور ضابطے کے موافق یہ جواب ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں ایک ہی کیٹاگری میں رکھ دیے جائیں؟ یہ تو دنیا کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ کسی آدمی کا ایک غلام اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، اشاروں کو سمجھتا ہو، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتا ہو، اور دوسرا غلام وہ ہو جو بات بات پر نافرمانی کرتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، بد زبان ہو، بد عمل ہو، تو اس آقا کی نظر میں جس طرح وہ دو غلام یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، اس کی نظر میں اس کی بات ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اور ان کے مقابلے میں بے ایمان اور بد عمل دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو بالکل ہی فطرت اور عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ اور پھر فرمایا بہت ہی زوردار انداز میں کہ یہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ ہمیں آخرت میں نعمتیں ملیں گی اور مال اور اسباب ملے گا، تمہارے اس سمجھنے کی آخر بنیاد کیا ہے یہ تو بتاؤ؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پیکٹ کر رکھا ہے؟ کوئی تحریر ہے تمہارے پاس جسے تم پڑھتے رہتے ہو اور یہ خام خیالی دل میں بٹھاتے رہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ آخرت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا؟ یا تم نے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی تم ٹھہراؤ گے اور جو بھی تم مطالبہ کرو گے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا؟ اگر تمہارا ایسا کوئی دعویٰ ہے تو اس بارے میں کوئی گارنٹی لینے والا ضامن لے کر کے آؤ، اسے پیش کرو تو نہ تمہارے پاس کوئی تحریری سند ہے، نہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، نہ تمہارا کوئی گارنٹی لینے والا ہے، نہ تمہارا کوئی ضامن ہے، تو خامخواہ شیخ چلی کا خواب دیکھ رہے ہو کہ انتقال کے بعد اور موت کے بعد ہم بھی بڑے عافیت میں رہیں گے، آرام میں رہیں گے، اور ہمیں بھی مال اور اسباب ملے گا. بھائی کیوں ملے گا؟ کس بنیاد پر ملے گا؟ تم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے؟ کوئی بنیاد تو ہو. اور اگر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے اور عقلی دلیل نہیں ہے، تو جو تم نے اپنے معبود گڑھ رکھے ہیں ان پہ تکیہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں نعمتیں دلوائیں گے اور تمہاری بگڑی بنا دیں گے اور تمہیں مصیبت سے بچا لیں گے، تو اگر ان معبودوں پر تکیہ ہے تو ان کو سامنے لے کر کے آؤ. اگر تم سچے ہو، کوئی ان میں سے آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ جو تم نے سوچ رکھا ہے وہ صحیح ہے اور یہ تمہارے کچھ کام آ جائیں گے، انہی سے پوچھ لو. اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کمزور ترین، بے جان اور جامد، خیالی قسم کے معبود، وہ بھلا جو اپنے کو نہیں بچا سکتے، جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، جو اپنے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے نتیجہ سب باتوں کا یہ نکل کر کے آئے گا کہ یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں جو تم یہ خیال پالے بیٹھے ہو کہ مرنے کے بعد تو بس تم ہی تم ہو گئے اور وہی آن بان شان تمہاری رہے گی جو آج دنیا میں ہے. یہ بات چلنے والی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا اور اس بارے میں ایک خاص تجلی کا تذکرہ ہے جس کی تفسیر و تشریح سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد صحیح احادیث شریفہ میں فرمائی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان حشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، اربعہ ارب کھربہ کھرب، جن میں مشرک بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوں گے. اللہ اکبر. تو اسی درمیان میں اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ جو جس کی پوجا کرتا ہو وہ اپنے معبود کے پیچھے لگ لے. چنانچہ یہ جتنے بھی این قدر آن قدر معبودان ہیں جن کے سامنے آج لوگ سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں، ان سب کی صورتوں کو وہاں لایا جائے گا اور جو جس کا پجاری ہے وہ آٹومیٹک اس کے ساتھ چپکتا چلا جائے گا. اس کے بعد حکم ہوگا کہ جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو ان کے پجاریوں سمیت، ان کی عبادت کرنے والوں سمیت کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. قرآن پاک میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ہو کس ہوا میں؟ تو یہ تکیہ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ان کے تو خود ہی لالے پڑے ہوں گے، یہ تمہیں کہاں سے بچا لیں گے؟ تو اب وہ میدان مشرکین سے صاف ہو جائے گا، جتنے بھی مشرکین ہیں اور بے ایمان ہیں وہ سب کے سب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم رسید ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو اہل کتاب میں سے کفار ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے انتظار میں ہو، تم کیوں کھڑے ہو یہاں، تم گئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی چاہیے. تو اشارہ کیا جائے گا کہ جاؤ ادھر پانی ہے. دور سے ایسا لگے گا کہ گویا پانی بہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا، آگ ہوگی. یہ اس پانی پر پہنچیں گے اور سب کے سب آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سراب ہوگا. اس طرح سے یہ اہل کتاب کفار، ان سے بھی میدان صاف. حدیث میں فرمایا گیا کہ پھر اب رہ جائیں گے مومن اور منافق، یہ رہ جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جواب دیں گے کہ ہم تو بھائی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے، ہم تو اپنے رب کے منتظر ہیں. اس کے بعد ایک تجلی ہوگی، لیکن وہ تجلی ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر اہل ایمان یہ فرمائیں گے کہ یہ تو مخلوق کی تجلی ہے، خالق کی نہیں ہے. اس کے اندر علامت مخلوقات کی پائی جائے گی، اور اللہ تعالی کو اہل ایمان کی طرف سے اس تجلی کا انکار کرنا ہی مطلوب ہوگا. اور وہ اہل ایمان یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں بھی اس طرح کی ملما سازی کوئی اختیار نہیں کیا، تو آج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے خالق حقیقی کے منتظر ہیں. چنانچہ اس کے بعد پھر ہوگی تجلی ساق، جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے. ساق کے معنی اردو میں آتے ہیں پنڈلی کے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے، یعنی اللہ تعالی نے پنڈلی کا تذکرہ فرمایا جیسے کہیں پر اپنے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، کہیں قدم کا تذکرہ ہے، لیکن ہمیں بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تجلی ساق ہوگی، پنڈلی کی تجلی جسے کہا گیا، لیکن یہ کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، ہمیں معلوم نہیں. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ تجلی ہونے والی ہے، بس اتنا ایمان لانا یہ کافی ہے اور ضروری بھی ہے. اس تجلی ساق کا اثر یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب بلا تکلف سجدے میں گر جائیں، اور جتنے منافقین ہیں ان کی کمر تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہیں یہ بات واضح ہو جائے گی کھل کر کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. اب تک تو مومن منافق سب یکجا تھے، اب ان کے اور ایمان والوں کے درمیان میں افتراق ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، امتیاز ہو جائے گا. اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب یہ تجلی ساق ہوگی اور سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور جو منافقین ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے. اور وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کا سجدہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرو، تو وہ انکار کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ صحیح سالم سجدہ کر سکتے تھے. لیکن آج اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی اوقات بتلا دیں گے کہ دنیا میں جو تم نے کالے کرتوت کیے ہیں اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. اور یہ نہیں چلے گا اللہ کے دربار میں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے، فرما بردار نافرمان دونوں برابر درجے میں ہو. اگر کسی نے یہ سوچ رکھا ہے تو وہ یہ خیال اپنے دل سے پوری طرح نکال دے. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہیں اور اعلی درجے کے منصف ہیں، جس نے جیسا کیا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا. فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں نعمت کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے. عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہر طرف سے سلامتی اور مرحبا کی آوازیں ہوں گی. ہمیشہ کے لیے وہ ان جنتوں میں جائیں گے، یہ نہیں کہ ٹہل ٹہل آ کے واپس آ جائیں. فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو گنہ گاروں کے برابر؟ یعنی کوئی یہ سوچتا ہو کہ وہاں سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہوگا، یہ نہیں ہے. فرما بردار ہیں، ان کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور گنہگار ہیں انہیں سزا بھگتنی پڑے گی. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے یہ بات ٹھہراتے ہو کہ ہمیں بھی ملے گا آخرت میں؟ یہ بات جو تم نے سمجھ رکھی ہے، ٹھہرا رکھی ہے، تمہاری عقل ماری گئی، مت ماری گئی، کرتے کراتے کچھ نہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو، کوئی تمہارے پاس تحریر ہے اللہ تعالی کی طرف سے، کوئی تمہارے پاس کتاب نازل ہوئی ہوئی ہے، وحی آئی ہوئی ہے، اسے پڑھتے ہو؟ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کہ اس کتاب میں تمہیں مل جاتا ہے جو تم پسند کر لو. کوئی ایسی کتاب ہے تو لاؤ دکھاؤ لا کر. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، یا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے پہنچنے والی قسمیں لے رکھی ہیں، کہ تم کو وہی ملے گا جو تم ٹھہراؤ گے، یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لاؤ، یا کوئی معاہدہ ہم سے کر رکھا ہو قسمیں لے کر کے، اس بارے میں کوئی بات طے ہوئی ہو تو وہ پیش کرو. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے. تحریر پیش کرنے کی ذمہ داری کوئی لے؟ اللہ سے قسمیں لے رکھی ہیں اس کی ذمہ داری لے؟ کوئی سامنے تو آئے ذرا نکل کر کے. یہ کیا کہ خود بخود بنا کے بیٹھ گئے اور من گھڑت باتیں جو ہیں لوگوں میں جاری کر دیں، عقیدے بٹھا لیے، اسی کو سوچتے رہتے ہو. ام لہم شرکا، یا ان کے پاس اللہ کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، یعنی جنہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک مان رکھا ہے، ان پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سو چاہیے کہ لے آئیں اپنے آپ، اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں، یعنی مقابلے پہ لے آئیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ایک بات چاہے ان شریکوں سے وہ بات ٹلوا دے، اللہ کے فیصلے کے خلاف ان سے کوئی کام کر کے دکھلوا دے، تمہاری بگڑی بنا دے، تمہیں فائدہ پہنچوا دے. لے آؤ ان شرکا کو، کوئی آ سکے تو کسی کے اندر ہمت ہو. ظاہر ہے کہ نہ کوئی آئے گا نہ آ سکتا ہے، وہ تو بیچارے خود ہی بھی کمزور اور ناتوا ہے. فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، جس دن کھولی جائے پنڈلی یعنی تجلی ساق اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو، پھر نہ کر سکیں. حدیث میں آیا کہ یہ منافقین کے لیے ہے، لیکن جو منافقوں کے لیے ہے تو بدرجہ اولا کافروں کے لیے بھی ہوگا. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خاصے صحیح سالم، یعنی دنیا میں اچھے خاصے چاروں ہاتھ پیر چل رہے تھے، عقل و دماغ سب اپنی جگہ پر تھے. اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو سجدہ کرو تو آنا کانی کرتے تھے، نماز بھی اگر پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ آ کر تو بیگار ٹالا کرتے تھے، دکھاوا کیا کرتے تھے. تو اس وقت تم نے اعراض کیا، انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، سچے مومن نہیں بنے، اچھے اعمال نہیں کیے. اب نتیجہ بھگتو کہ اب چاہ کر کے بھی تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تمہارے اندر قدرت ہی نہیں ہوگی کہ تم سجدہ کرو. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ذلت سے دوچار نہ ہو، عزت اور عافیت اسے ملے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، اسے دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اس کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا محض فضول ہے، سراسر فضول ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 81ویں مجلس میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو شخص پیٹ کا مریض ہو اور ڈاکٹر اس کے لیے انڈوسکوپی یعنی کیمرے کے ذریعے معدے کا ٹیسٹ تجویز کرے، تو روزے کی حالت میں اس طرح کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اس سلسلے میں ہم نے بعض ڈاکٹر حضرات سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ اس ٹیسٹ میں جو کیمرہ حلق کے ذریعے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تر دوا زائلوفین کے نام سے لگائی جاتی ہے، جس میں کچھ چکناہٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ سن کرنے کی تاثیر ہوتی ہے، تاکہ یہ کیمرہ بآسانی معدے تک چلا جائے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوا اندر تک پہنچتی ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اگر یہ ٹیسٹ کرایا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. لہذا بہتر یہی ہے کہ افطار کے بعد ہی اس طرح کا ٹیسٹ کرایا جائے. دوسرا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیوگرافی کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بھی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انجیوگرافی میں پنڈلی یا ران کی نس میں دوا داخل کی جاتی ہے، جو پورے بدن میں رگوں کے ذریعے سے خون کے ساتھ پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر پورے بدن کا ایکس رے کیا جاتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ خون کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور کن رگوں میں رک رہا ہے. تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک طرح کے انجیکشن کی صورت ہے. تو جیسے نس میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح انجیوگرافی کرانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، جبکہ کوئی اور مفسد نہ پایا جائے. پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تو کوئی فساد کی وجہ پائی نہیں جا رہی، اس لیے کہ ایکس رے ہو یا الٹرا ساؤنڈ ہو، اس میں جو مشین ہوتی ہے وہ صرف اندرونی کیفیت کی تصویر کھینچتی ہے. کوئی چیز بدن کے اندر داخل نہیں کی جاتی، اس لیے ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا. شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے میں بھی یہ عمل کرایا جا سکتا ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی ہے، خون ٹیسٹ میں خون باہر نکالا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت خون نکالنے میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، لیکن اگر زیادہ خون نکالنے سے کمزوری کا خطرہ ہو تو مناسب یہی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ عمل نہ کرایا جائے، اور تھوڑا بہت نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات نے یہ پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں دوسرے کو خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے کہ اگر تھوڑا بہت دینا ہو جس سے خود کوئی کمزوری لازم نہ آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیادہ دیا جائے جس سے آدمی کے خود کمزور ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ عمل بلا سخت ضرورت کے مکروہ ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گلے میں تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے بھپارا بتایا ہے، یعنی گرم پانی کسی برتن میں لے کر اس کی بھاپ حلق میں داخل کی جائے، تو روزے کی حالت میں بغیر کوئی دوا ڈالے ہوئے صرف پانی، گرم پانی کی بھاپ لینا کیسا ہے؟ اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے اس میں دوا ڈلی ہو یا نہ ڈلی ہو، محض بھاپ قصدن لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں یہ عمل ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک میسج چل رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ افطار سے 5-10 منٹ پہلے دعا ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ وقت مکروہ ہے، بلکہ افطار شروع کرنے کے وقت دعا کی جائے، تو کیا یہ میسج میں جو بات لکھی ہے وہ درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ افطار سے 10-15 منٹ پہلے نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دعا کرنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کراہت صرف نماز کے لیے ہے۔ اور بعض فقہا نے تلاوت کے بارے میں بھی لکھ دیا ہے، وہ بھی ہلکی پھلکی بات ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کراہت کا تعلق صرف نماز سے ہے، اس لیے اس وقت میں کوئی آدمی یکسوئی کے ساتھ دعا کرے تو شرعاً حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے، اجتماعی شکل نہ بنائی جائے، انفرادی طور پر کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسا میسج لوگوں میں نہیں پھیلانا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں قرآن پاک پڑھنے کے بجائے ترتیب سے الم ترا کیف کی تراوی پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات میں اگر مساجد میں الم ترا کیف سے تراوی پڑھیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر یا اور کسی مناسب جگہ پر جہاں حکومتی گرفت نہ ہو وہاں قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام رکھیں، یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قرآن پڑھنے یا سننے کا سلسلہ ہی موقوف ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، البتہ مساجد میں مصلحت کو ملحوظ رکھا جائے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کے دوران میری نظر سجدے کی جگہ ٹک نہیں پاتی، کوشش کے باوجود اس سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اگر میں سجدے کی جگہ نگاہ مرکوز کرتا ہوں تو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، آواز دب جاتی ہے اور کبھی متشابہ بھی لگنے لگتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں سجدے کی جگہ پر ہی مرکوز رکھوں یا سامنے بھی نظر رکھ سکتا ہوں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ صرف آداب میں سے ہے، کوئی لازم ضروری نہیں ہے، بسہولت اگر آپ کو یہ نظر جمانا آسان ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی وجہ سے پڑھنے میں دشواری یا تکلف ہو رہا ہو تو آپ سامنے کی طرف بھی نظر کر سکتے ہیں، بس قبلہ رخ رہنا چاہیے، قبلے سے رخ بدلنا نہیں چاہیے، اصل چیز قبلہ رخ ہونا ہے، اور یہ نظر جمانا تو خشوع و خضوع کے لیے ہے، اور اگر اس سے خشوع و خضوع میں خلل آئے تو جس طرح بھی پڑھ سکیں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ عدت کہاں گزارے، اپنے شوہر کے گھر گزارے یا میکے میں گزارے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر کے گھر گزاری جائے عدت، لیکن اگر وہاں عدت گزارنے میں اس کے لیے حفاظت مشکل ہو یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایذا کا اندیشہ ہو اور پریشانی زیادہ ہو، تو میکے میں بھی جا کر عدت پوری کر سکتی ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا معتدہ عورت ووٹ ڈالنے کے لیے جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے عدت کے حکم کو ٹالا جائے، عدت کی پابندیوں کو نظر انداز کیا جائے، اس لیے معتدہ کے لیے ووٹ ڈالنے کے واسطے گھر سے باہر جانا درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ معتدہ عورت سر میں خشکی کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر خشکی زیادہ ہو، پریشانی ہو، تو بقدر ضرورت تیل لگانے کی گنجائش ہے، البتہ زینت کے طور پر تیل نہ لگائے۔ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں پر کیا قبر میں سوال جواب اور عذاب قبر نہیں ہوتا؟ پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں وفات پائے اس سے سوال جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صرف رمضان المبارک کی حد تک یہ بات رہتی ہے اور اس کے گزرنے کے بعد سوال جواب کیا جاتا ہے یا عذاب ہوتا ہے، تو دو رائے اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ صرف رمضان تک محدود ہے، اور جبکہ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نہیں، تا قیامت اس سے یہ عذاب اور یہ سوال جواب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور فتاوی شامی کے اندر علامہ نصفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی مومن باعمل انتقال کرتا ہے تو اس کے لیے تو مسلسل عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کافر انتقال کرتا ہے تو اس کو عذاب قبر جاری رہتا ہے، لیکن جمعہ اور رمضان کے مہینے کے احترام میں اس سے بھی عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور مومن بدعمل انتقال کرتا ہے تو اس میں وہی تفصیل ہے کہ دو رائے ہیں، بعض نے کہا کہ مسلسل ہٹ جاتا ہے، بعض نے کہا کہ صرف رمضان تک ہٹا رہتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث زیادہ مضبوط نہیں ہے اور اس معاملے کا تعلق مغیبات سے ہے، یعنی عقائد سے ہے، اس لیے محض ضعیف حدیث کی بنیاد پر امید تو کی جا سکتی ہے لیکن یقین کی حد تک بات نہیں کہی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے اور عافیت سے نوازے، بالخصوص موجودہ دور میں جو وبائی حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. بہت سے ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے جو موجود ہیں، اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.